Manana, manana. Sik banter. Kurang keras. Sik banter ne. Kaifa ma'akum man ana man ana man ana laulakum kaifa ma'akum kaifa ma'akum man ana. Mengharap cinta wasilah yang mulia darimu Syekhana. Akhlak mulia berkamu Syekhana. Sehatkan badannya supaya berkahnya menyertai hamba. Laulakum kaifa ma'akum. كيف ما أهواكم ما الألام من على من لولاكم الله حبكم كيف ما أهواكم الحمد لله.